Cédric Urruchet, egunon. Egunon. La maison des sept vallées elkarteko kidea zira, zurekin aipatuko dugu, ebisten dena laharrak bideko etxe handi hori, iturria etxea hemen, aterpetuko batitzu zue hainbat emazte, aurdun diren emazteak, zer gaitik erraiguzu zertan den proiektua. La maison des sept vallées elkarteak, dekiko du laster, emazte aurdunei bidelatu den, zuzendua den, aterpe bat. Zailtasunak dituzten emazte ahudunak aterpetzen alko dira hemen. Denbora mugatu batez, baina transizio denbora aldi batez. Hemen ba horreka berri bat atxemaiteko eta haien bide berri bat eraikitzeko kondizionan izaiteko. Hori posible da diabe pribatu bat esker, hemen girea norbaiten etxean. Hemen gira, jabe pribatu baten etxean, bai, elkarte bat sortu dute, parte hartzaile, hemen inguruko parte hartzaile batzuekin, eta haiek, elkarte horrek kudeatuko du etxe hori bai. Zenbat leku eta nola hautatu emazte horiek, nola eginen duzue? Aurre ikusia da, funtsean egina da zazpi gutxi gora bera pertsonentzat. Hori egiten zazpi logela baitira, batzuk bikoizten aldira eta bi pertsona terpetu. Eta elkarteak, jadanik harrema, eta da bertze, eskolegiko bertze elkarteekin. Eta hautatuko dira, untxalaz, dosierrean, zailtasunak edo proiektuaren perfila duten emazteak. Hemen ez da egitura medikalik, beraz, behar dute nunbait beden fisikoki autonomoak izan, eta osasun honean, bai ama eta bai ninia, eta etxe bizitzarik gabe, edo zailtasunetan diren emazteak aterpetuko dira, laguntza batekin, hemen elkarteak proposatuko du, bere kide batzuek ekin proposatuko du laguntza bat, bai soziala, bai ekonomikoa, bai etxe bizitza iraunkor bat atxemaiteko, lan bide bat atxemaiteko, oida, elburua da transizio denboraldi hori baliatzea, hemen inguruko diendearen laguntzarekin, hor, geroko bidea eraikitzeko, eta baldintza, albezain erosotan. Emazte horiek gehienetan bakarrik dira, bakartuak dira? Gehienetan bai bakartuak dira, amatasuna, badakigu, zuitxarrez kasua anitzetan, izaiten da, bikoteetan banantzeko momentu bat, eta emazte ahudun anitz edo nini tikiekin bakarrik atxemaiten dira eta zailtasunetan. Zazpileku, noiz zabiatzen da susen proiektu hor, ja prestizte? Bai, egitura prest da, etxea prest da, beraz, untxeraz, eldu den hilabetetik goiti, elkartea prest izanen da, lehen pertsonak aterpetzeko. Zeren truke hemen izango dira, janduzu, ala ere, alokairu xume bat edo arrazoinatu batek? Bai, alokairu biziki xume izan da, edo zen gixaz, proiektu honen gibelean, izaiten da, argi dugu denek buruan, ze zaila izaiten alden eskoalerian etxe bizitza bat atxemaitea, eta ze presiotan izaiten alden. Behaz hemen, elkarte bada, ez da elburu ekonomikorik edo ez da dirurik egiteko asmorik, simpliki autonomian funtzionatu behar da, eta beraz aski simbolikoa izanen da alokairua, eguneroko gastuak pagatzeko izanen da, eta nunbait ere elkartak ez baitu gogoa urririk egiteko gauzak, zentzu horretan izanen da biziki xumea. Eunta berroita amar, berreun inguruko presio, enfin, presio edo parte hartze bat izanen da, presuna bako txentzat. Egan nahi du, ahunt deslotua da, eskualerian edo inguruan, enfin, beleziki hemen, hemen izaiten gira getari etze eta donibanen artean, eta tipikoki onelako presiolik ez da atxemaiten bat ere, eta ere bai, zaztu behar dut, ba, elburua da epe motz bateko edo ale, urte bat inguruko denboraldiak izaitea. Ama eta niniaren zat ere bai horrekatzeko momentu bat izaiteko eta ere bai momentu bat enburuan tokia baliatu eta egoera baliatu ondotik bat tokia ustea ere behar duten bertze bat zuai. Hori muntatzeko lan egin duzue, lan egiten duzue beste egitura sozialekin azkenean hori lantzen baitute ere hemengo beste elkarte batzuek? Ba, gu hasten gira hemen beraz elburua hau da ahemanak ditugu dianik eskualeriko bertze elkarteekin edo bertze egiturekin oain baxe gurda ez dugu no, atea ideki beraz praktikarekin ere martxan emanen dira ahreman horiek eta automatismoiek edo funtzionatzeko automatismoiek baina baxe gurbai hau da elburua elkarten artean eta zuzenki behar duten jendeekin gaur egun simpleki ahreman xare sozialetik edo elburutik sobera urrundu gabe. Proiektu hori azkenean noren burutik atera da eta zer xederekin azkenean nolaz pentsatu da berzela gune bat ahudun ziren emazte hauen? Proiektua emengo diabearen buruan sortu zen. Iturria erosizuelaik eta hemen instalatu zielaik bertze proiektu batekin tea landatzeko elburuarekin etorri izan funtsan eta ari dira egiten. Basoan elburua big bertze elburu onelako egitura bat sortza edo laguntzea amatasunean zailtasunak dituzten emazteak eta hemen gauzatzen da. Ardun ziren emazteak nagusiko egiten ez bakarrik bada ere xedea beste proiektu profesional edo lag dituzten gazte emazte gazteak laguntzeko. Bai, proiektua garatzean eldu zaigu ideia edo oharpena badela ere bertze behar mota bat hemen eskualerian eta beziki eskualeriko kosta aldean. Proiektu honekin lotzen aldena emazte langile gaztean edo gaztei zuzendutako laguntza bat. Eta kontuan hartzen da eta hartuko da aztertuko diren dauzirretan posibilitatea hemen aterpetzeko ere emazte gazte batzuk lanian hasten direnak haien bide pertsonal eta profesional eraikitzen hasten direnak pentsatuz ere bai baiko jaizaiten aldera hemen emazte ahudun edo ahutikiekin nahasketa hori baiko jaizaitan aldela eta emazte gazte horiek laguntzen aldutela eta eskatua izan zaie. Pagatuko baitute ere bai alokairu tipi bat. Eskatuko zaie aldiz haien gaitasunan arabera bertze aterpetuak laguntzea. Jandoa ere, barko dutela ere onartu hemengo bizitzeko badira legeak, arauak, hori ere sakta bat izenpetuko dute, baituzte ere bete beharrak hemengo biztanleak. Bai, bizi arautegi bat osatu da eta bai eskatuko zaie beraz, bai eguneroko bizian parte hartzea eta bai bizi arautegi hori respetatzea.